سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین پاک اللہ بندگران کی محبوب زما پسلتا نرازی بل نبی دنیا لا نبی بعدی فرمائل دیتا محمد احمد حاشمی مصطفی محمد احمد قریشی مصطفی کامل کڑے پرتا پاک اللہ دخپل دین کامل کڑے پرتا پاک اللہ دخپل دین سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین تا محبوب خدا تا خیر البشر نازا والی اللہ یہ بحوز کوثر شفیع المذنبین یہ پوراز دا محشر لہر چانا افضل لہر چائی بہتر لہر چانا افضل لہر چائی بہتر ستائل شویتا پتواہا او یاسین ستائل شویتا پتواہا او یاسین سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین ستاس بن مخ والضحى والليل تر زلفان لا مكان تبالا لا يرب المنام نازل كل فتا فاك الله في القرآن اي حبيب برتا طول جهان دي ودان اي حبيب برتا طول جهان جبرائیل امین تا تواہی روڑا جبرائیل امین سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین ابو بکر عمر او عثمان غنی حسنین و بابا گران حضرت علی بس بن مخدمین و بلال حبشی ستاپ عشق غاق مات کل اویس قرنی ستا ستا په عشق کې غاښ مات کړل اویس قرنی دستا ټول صحابه د سپېڅلي او سپین دستا ټول صحابه د سپېڅلي او سپین سید الانبیا خاتم النبیین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین کاش حبیب بچی وای زدستا صحابی در ناز وای لو گئے سپیلا نئی فدائی شکر شکر چیا مدستا امتی شکر شکر چیا مدستا امتی شفاعت امیدوا رادیم قابی شفاعت امیدوا رادیم قابی پا ما گران قدر دانای دیر نازنین پا ما گران قدر دانای دیر نازنین سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت